पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सावधानी नाम ही साधना है। शूरवीर होते हैं वो लड़ाई में लड़ते हैं, पर वो एक बार मरना पड़ता है। सती होती है वो सती हो जाती है तो एक बार ही जरना पड़ता है, परंतु साधक होता है परमात्मा की प्राप्ति करने वाला, उसको हरदम लड़ना पड़ता है और हरदम जरना पड़ता है। आराम तलब चाहने वाला साधक नहीं बन सकता। आराम एक इच्छा हो कि आराम करूं मैं, विशेष सुख ले, वो साधक नहीं हो सकता। साधक को पहले सबसे पहली बात है कि आराम का त्याग कर देना चाहिए, कठिनता को अपना खास काम करना चाहिए। कठिनता में करना है, आराम नहीं भोगना है, इसको पहले से छोड़ देना चाहिए। संसार का सुख हमें लेना नहीं है, मन की चाहना हो तो भी लेना नहीं है, इधर हमें जाना नहीं है, हमें केवल परमात्मा की तरफ ही जाना है। ऐसा पक्का विचार करना चाहिए, सच्चा एकदम। मन की वृत्तियां कभी खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु अपना उद्देश्य है, अपना ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, उम्र भर का जो विचार है, वो पक्का रखना चाहिए। अभी उन्हें कि विचलित हो जाए, पदार्थों में लग जाए, भोगों के संग्रह में लग जाए, भोग भोगने लग जाए, ये नहीं करना है। सबके सदा के लिए ये त्याग कर देना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अगर शरीर करके अपना आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो एक बार की तरफ ख्याल रखो, हम आराम परमात्मा से चल रहे हैं। चाहे गृह हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हम भोगों की तरफ जाना ही नहीं है भाई, हमें सुंदरता भी जाना ही नहीं है, हमें सुख भोगना है ही नहीं। जैसा निर्वाह हो वैसा निर्वाह करो और सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। दुख कष्ट आवे बड़े आनंद की बात है, आराम की बात है। दुख कष्ट आता है वो बड़े भागी है, भाग्यशाली है, सुख मन लेगा ही, भोगना ही नहीं है, दुख का तो घबराना ही नहीं है। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, अपने भगवान की तरफ चलना है। लोग अच्छा कहे तो बड़ी अच्छी बात, बुरा कहे तो अच्छी बात, निंदा करे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात। ना तो प्रशंसा में लुब्ध होना है, ना प्रशंसा निंदा से घबराना है, अपने तो परमात्मा की तरफ चलना है, ये विचार पक्का रखना चाहिए। सज्जनों, कच्चा आदमी काम नहीं कर सकता, पक्का आदमी की हानि नहीं होती। अपने ध्येय पर पक्का रहे, पक्का बना रहे, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलना है। दुनिया चाहे जो करो, दुनिया के भोगों में अपने को लिप्त नहीं होना है, हमारे को परमात्मा में लगना है। कोई मार्ग बताने वाला हो तो तो पूछ करके उसके अनुसार से अपना जीवन बनाओ, जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसको बनाओ। नहीं तो अपने जितना जानते हैं उनसे रिसर्च कर लो। जिन पुस्तकों में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उन पुस्तकों को पढ़ो। समय खाली मत जाने दो, इस बात का ख्याल रखो। क्षणशः कर्मशस्तैव विद्यामर्थं चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। धन कमाना हो तो एक दाना भी खराब निर्थ न जाने दो। और भगवान का भजन करना है कि धर्म करना है, परमात्मा की तरफ चलना है, तो एक क्षण भी निरंतर नष्ट होना हो, इसमें ख्याल रखना। अपना शरीर से समय है, ये समान कीमती कोई चीज नहीं। समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। आप बात एक बहुत मोहनीय सच्ची है। समय देने से धन मिलता है। दिन भर चार की से मजबूरी करते 5, 10, 15, 16, 20, 25 रुपया मिलता है, परंतु मर रहा है कि धन दे दो समय मिल जाए, नहीं मिलता। लाखों करोड़ों रुपये देने पर भी घंटा घंटा नहीं मिलता। ये याद रखनी चाहिए बात, मन में याद रखनी चाहिए कि समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। आपको काम करने वाले आदमी मिल जाए धन देने से काम करने वाले, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए धन से खर्च कर दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा के लिए, सदा के लिए हृदय से मतलब, धन से भगवान नहीं मिलते, पदार्थों से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो धन से और संसार से अनंत ब्रह्मांड, एक अपने शरीर को लेकर अनंत ब्रह्मांड है, सबके सब खर्च करते हो, इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहायता कर सकते हैं, खर्च करने से अंतकरण शुद्ध होता है, परंतु वो प्राप्ति करा दे परमात्मा की, ये संसार में ताकत है ना धन में ताकत है। धन में और संसार में ये ताकत नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अच्छे गुर्जर है, संत है, महात्मा, उनकी आज्ञा में चलो तो आज्ञा के अनुसार लाभ जरूर होगा, इसमें फर्क नहीं है, परंतु उनके अधीन धन नहीं है, नहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अपने उद्योग से हम प्राप्ति कर रहे और संसार की सहायता से प्राप्ति कर रहे, ये नहीं होगा, फिर कृपा से होगा। उसके शरण होकर के उनका आश्रय लेकर के सच्चे हृदय से चल सको। रुपये पैसों की, आराम की इच्छा का त्याग कर दो सज्जनों। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो ये आपके बाधक होंगे, ये लाभदायक नहीं होंगे। ग्रस्त हो तो पैसों से काम पड़ता है तो रखो, परंतु खर्च करने के लिए संचय करो, पैसे खर्च करेंगे वो खर्च कर सकता नहीं, नहीं कर सकता। संचय करने की वृत्ति वाला धन खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये वहम है कि हम परमात्मा के लिए इकट्ठा करते हैं, उसके खर्च करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मन में गिनती करेंगे, वो धन नहीं खर्च करेगा, कर सकता नहीं। धन का लोभ लगने पर उदारता नष्ट हो जाती है, जहां गिनती करने लगे उदारता नष्ट हो जाती है। एक शेठ थे, कथा थी, कहानी, वो कहानी आती है, शेठ थे धनी आदमी, तो उनके रसोई बनती थी साग रोटी आदि बनता था। कुमार फलियां सेक लो, कैरिया सेक लो और पापड़ सेक लो, ये ज्यादा करना तो ये कर लो, रोटी साग ले लो। ये देना थे, धनी आदमी थे। पास में एक कुटिया थी, झोपड़ा, उसमें गरीब स्त्री पुरुष दो रहते थे, वे दोनों कमाई करते, काम जाते और खूब अजते सो माल खाते, को दूध ले आते, घी सेजी बना देते, हलवा बना देते, कुछ कर देते, कमा देते, खाते थे, खाते थे, कमाते थे। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है मिलने जुलने का। तो उसने पूछा तुम्हारे क्या रसोई बनती है, तो गोलगा बनाते, बड़ा बनाते, कभी हलवा बनाते, ऐसे हम काम करते हैं, दोनों कमाने को जाते हैं, काम करते हैं। सेठ नहीं गए, माल बनना मुश्किल है, पावर बड़ी जो को सेक लिया और खा लिया। तो उसने सेठ से पूछा कि अपने इतने रुपए है होने पर अपने साधारण रसोई बनती है, और उसमें कुछ विशेषता करे तो भड़िया तल लो, पापड़ दे लो, ये हो जाए। पर हर माल पर हर ये बनता ही अपने घर, और अपने पड़ोस में रहने वाले पैसा ही नहीं पास में, यार उनके पास में नहीं है, माल दूध खाते हैं, कबाड़े खूब खाते हैं, मौज से रहते हैं ध्यान से। तो सेठ ने कहा कि 99 का चक्र होगा है, संस्कृत बोलते हैं संस्कृत, नवनवति चक्रम, नवनवति चक्र है, चक्र 99 का चक्र होता है। कि 99 का चक्र क्या है बताओ, क्या पता है तुम्हारे, 99 का चक्र है, उस चक्र में चढ़ जाता है वो माल नहीं खा सकता, वो आराम में नहीं रह सकता, वो चक्र ऐसा ही है, जो देखो मेरे को तो मैं मानू नौ रुपया लिया, एक कम 100 रुपया लो, तो लागत दे दिया, उसने छोटी सी कटे बांध करके उसमें घर में फेंक दी है, सुबह देगा तो पड़ी एक घंटे पड़ी है, 20,000 खोला तो 9 रुपया, 20 20 20 20, तो इनमें 19 एक रुपया कम है, 5 20 5 20 रुपया गिरेगा, 5 20 है, 5 20 100 होता है, 20 रुपया ज्यादा गलती आती नहीं ज्यादा, 5 20 है, एक कम है, एक कम पूरी 100 हो जाएगा, पूरा 5 20 हो जाएगा, तो एक में क्या थोड़ा सा बचाएंगे तो हो जाएगा, रोजाना 8 आना 10 आना कमाते, आज तक नहीं 20 25 40 50 60 रुपया एक दिन में मिले, ये लोग तो भूखा मरो, महान मूर्खता है, कोई हड्डी को 8 आना 10 आना कमा लेते। तो थोड़ा थोड़ा करते करते 1 रुपया बना लिया, 2-3 दिनों में 1 रुपया बन गया, 1 रुपया बना मिला गया, 100 रुपया हो गया, और ये इतना खाया ऐसे ही गया, अगर थोड़ा थोड़ा करते तो 1 रुपया हो गया, जो 100 रुपया मरे हो जाता 5। अब करने लगा, अब हमारे साग बनने बसूंगा, अब रोटी बना ले, शिला पर पीस ले, मिर्ची पीस ले, खा ले, अब काम होने लगा, रुपया करने लगे करे, आज हलवा बनता है, आज सब्जी बनता है, तो 99 का चक्र है, 99 का चक्र, 99 रुपया था ना, इनमें चक्र में चढ़ जाता है, फिर राम राम करो, ना आप खा सकता ना दूसरे दे सकता, उसे खर्च नहीं होता, जिस रुपया जमा होता है ना खर्च नहीं होता उसे, ऐसी भाई हम बैठी है ना, मैं तो जानता नहीं हूँ सबको, परंतु अनुमान करता हूँ जिनके पास रुपया है कुछ जमा, तो वो पूंजी बढ़ाने की चेष्टा करेगा, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 1,00,000 रुपया गया, 1,25,00,000 हो गया, यूँ देखता रहेगा, उनको पता संचय करता रहेगा, यूँ समझ में नहीं आती कि इतने करेंगे क्या, बस में ही बात है कि हमें याद है पैसा दो पैसा दक्षिणा को मिल जाता, कोई दे देता तो खर्च कर देते, कचौड़ी लेके खा लेते, ये मैं शौक थे, पर 7-8-10 पैसा होते क्या करे, 10 पैसों क्या करे बताओ, पैसे दो पैसे में कचौड़ी आती थी, तो वो शर्म आती, काम में मिलती नहीं, ये सौ होते हमारे, पर 10-15-20 पैसा हो जाए तो क्या करे, बड़ा भय लगता था, करे क्या, काय में खर्च करे, ऐसा बताया था। फिर लोग लगा के रुपये कमाए, रुपये किए, भेंट लिए, पूजा ली है, सत्संग कर रहा है, सब किया हमने, तो उसमें पैसा कमा रहे, पैसा कमाते करते रहे। परंतु धर्म के चक्रे में चढ़ जाएगा तो भाई धड़ी दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा, ना खा सकता ना दूध खिला सकता। ये हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है, नंदन में का चक्र ऐसा ही है, नंदन में का चक्र है ये। एक रुपया कम है, एक पूरा कर दो, एक पूरा किया मन से बोले इतना, एक एक करता कितना होते हाथ, आज गजब हो गया। लोभ बढ़े धन में चित दीने, धन में मन लगाया लोभ बढ़ा, लोभ बढ़ा पतन हुआ, महान दुर्दशा होती महान। खेती करते हैं, मैंने देखा है, खेती करते हैं, घर में दादी भरी है पर खर्च नहीं करते। स्त्री थी कि स्त्री मर गई, लड़का रहता था बीकानेर, वो काम करता था, अकेले रहते थे। हमारे संत थे सीताराम जी, वो उनको टुकड़ा देते थे, देते थे, वो आते थे और देते थे, वह टुकड़ा खाते बाजी नहीं खाए, कोठी में से बाजी खर्च नहीं करते, खा कर पानी पी लेते। तो जब 99 का चक्र लगता है तो खर्च कर नहीं सकता। पैसे सुखदायी है, महान भयंकर दुखदायी है, ये समझ में नहीं आती बात। देखो संसार की बात क्या है कि संसार से अलग होने से समझ में आती है, परमात्मा की बात क्या है कि परमात्मा से एक होने से समझ में आती है। दो बात है, संसार को समझना हो तो संसार से अलग हो जाओ फिर संसार समझ में आएगा, और परमात्मा को समझना हो तो उसे एक हो जाओ तत्पर तब समझ में आएगा। परमात्मा से अलग रहते हो बातें समझ नहीं सकते, परमात्मा को नहीं समझता, और संसार में घुल मिल जाओ तो संसार नहीं समझ सकते, संसार से अलग तो समझ में आएगी। नशा पता इनकी पता रहे अलग हो जाने से, इनके मिल जाने से पता नहीं लगता, होश होता ही बेहोश हो जाता है। और परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा तल्लीन हो जाओ फिर तो आनंद होगा, मस्ती हो जाए फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आप तल्लीन न होकर बार बार लेकर कथा सुनो दुकानों पर, परमात्मा समझ में नहीं आएगा। पैसा में संशय होता भोग में, दो चीज, एक तो पैसा का संशय करना, एक भोग भोगना, एक दो बात मन लगेगा जिसमें भोग भी मुख्य नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा, पैसा का संशय करना मुख्य हो जाएगा। और वे बात ही के पैसा कमाना चाहिए, क्या करोगे, क्या क्या करोगे, पैसा कमाना चाहिए, मैं करें क्या, करें क्या, करें क्या है, पैसा कमाना चाहिए। उनके पास उत्तर नहीं बढ़िया, मैंने पूछा है धनी आदमियों से पूछा, कहा बैठे बैठे 2-3 पीढ़ी खाओ इतना धन है, फिर रात में फिर व्यापार भी नहीं है, तो स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, क्यों कमाओ इतना, इतना क्यों कमाओ, किस वास्ते, ऐसा पुरुष हमारे पास उत्तर नहीं है। इसका सज्जन है, सज्जन पुरुष, करोगे क्या, कमाओगे क्या करोगे, ऐसे जिसके पर 1-2 लाख रुपया है तो 1 रुपया संचय करना, उनका ब्याज बढ़ाना करना, ऐसे मन लगता है, खर्च करने मन नहीं लगता। कठोर हृदय कठोर हो जाता है, रुपया से हृदय कठोर हो रहा है, सामने दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, अन्न नहीं मिलता पूरा, वे देखते हैं मन में भी आते हैं, कर देने तो खर्च हो जाएगा, दे तो कमी हो जाएगी, दे नहीं सकते। इस वास्ते बड़े बड़े धनी आदमी संत महात्मा, राजा महाराजा संत हो गए, गरीब आदमी काम करने वाले संत हो गए, परंतु रुपया कमाने वाले लगे वो संत नहीं हुए। कोई आप इतिहास में देख लो, इतिहास में नहीं हो सके, उसका लोभ लगा हुआ अच्छा ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। इस वास्ते आप अगर अपना उन्नति चाहते हैं तो हाथ से खर्च करते रहो तो आपकी उन्नति होगी, जाओगे मौका लगा खर्च करें और जरूरत कर जाए या इनकम चलता है, नहीं खर्च कर सकते। दिखते ऐसी क्या जरूरत नहीं, जरूरत होती खर्च कर देंगे, ये मन में आती है, जरूरत नहीं है, इनका स्वभाव बिगड़ जाएगा, ये ठीक नहीं होगा इनके। बात तो ये दिखती है, है भीतर कंजूसी, भीतर रह लो, ये दिखता नहीं देने से मुंह में खा दे स्वभाव बिगड़ जाएगा, इनमें से नहीं देते। दिखता है इनका स्वभाव, स्वभाव तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, समझे, ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है, तो कुपात्र खुद बढ़ना चाहते हैं, खर्च नहीं होता पैसा, खर्च करने का स्वभाव बनाओ, रोजाना रुपया, दो रुपया, चार रुपया, पांच रुपया, दो रुपया, एक दो रुपया, चार रुपया रोजाना खर्च करो, तब तो रहे ठीक, सौ दो से एक दो दे दिया क्यों खर्च करे, स्वभाव नहीं सुधरेगा उसे, स्वभाव सुधरेगा रोजाना खर्च करना है, आठ आना, दस आना, बारह आना है, एक रुपया, दो रुपया, जैसा जिसके पास पहुंची है थोड़ा थोड़ा देते रहना, और कोई भी दुख देगा तो अन्न दे दिया, दुखी देगा तो भूखा देगा तो अन्न दे दिया, बस बस दे दिया, बस फायदा होगा, पर संचय करके फिर खर्च करेंगे इसको नहीं होता। अजमेर के राजा थे बिहार, राज्य था उनका, उन्होंने रुपये इकट्ठे किए, इकट्ठे किए तो इकट्ठा करके खूब दान करेंगे, और उसके भाई थे, वो भाई रोजाना कान करते थे, एक आना का, एक आने की मिट्टी निकालते थे, वो आना सागर है, आज भी आना सागर देखा होगा अपना, आना सागर, आना सागर नाम क्यों, एक आने की मिट्टी निकाल देना रोजाना, तो आना सागर, अब तो दूर पर जाओगे, अब तो मिट्टी भर गई, समुद्र नहीं था, ताव नहीं था, आना सागर पड़ गया, वो 20 करोड़ रुपए के ठीक है, 20-25 करोड़ हो जाएगा तब करेंगे, बड़े काम करेंगे, उत्तम काम करेंगे, थोड़ा क्या करें, अन्नदान मिल क्या करें। एक संत ने उसको दी थी एक बूटी, बूटी थी ऐसी, वह गाड़ी यू कर देते तो जल जो हो जाए, जल दर्द हो जाए, जल रास्ता देते था, उस रास्ते में जल में लेकर उस जल के भीतर भी ले रुपये रखे, बहुत गहरे पानी में रुपये रख दिए, आगे ले जा नहीं सकता, तो 20 करोड़ 20 हजार बारी पड़ गई, उन्हें पानी पड़ गई, वही स्त्री मर गई, दूसरा ब्याह किया तो उसने देखा कि पुरानी स्त्री मरने का मन है ज्यादा, तो मेरे पूरी सब तेरे मन कैसे हो जाए, तो उसने देखा क्या बात है, तो देखी उन्हें पूजा में एक हड्डी थी सी देखी, उसको पीस करके उड़ा दी, ये रहेगी जब तो मेरे प्रेम नहीं करेंगे, तो उसको उड़ा दी, उसने भी मारे वो बूटी काम करी, वो तो गई कि मारा दी, अब खड़े हुए, अब रो बैठे, अब क्या करे, तो 20 करोड़ 20 बारी पड़ गई ऊंडे पानी, खो खड़े तो भलपन खाटो शुक्र तो है तो हाथे दिया बिना न जाता दीठो सो तो गोसा थे, समझे, गाड़ी जगह गमानी, बीस रही पड़ गई ऊंडे पानी, ले कुछ पास है जी लगी भाई, तो उतने पानी में कैसे जाए, कैसे ले गए, मुश्किल हो गई, वहां गई, अरे आना सागर रोजाना आना खर्च करता आना सागर बन गया, आज मेरी बात है, तो रोजाना खर्च आना पड़ा है, क्या आना दो ना मुझे करेंगे, खूब अच्छा काम करेंगे, ये धोखा होता है, मन समझता है ज्यादा काम करेंगे, ऊंचा काम अच्छा करेंगे, सब खत्म हो गया, रो बैठे पे, अब क्या करे, अब उसको पीस करे उड़ा दी, अब क्या करे, अब ले नहीं सकते, अब कैसे जाए उस पानी में, पानी बहुत ज्यादा था, ये दशा हुई, तो आदमी रोजाना खर्च करता है, खर्च का स्वभाव बढ़ाता है, उसका बड़ा बढ़िया है, ये स्वभाव आदमी को बनाना चाहिए, उदार स्वभाव अपना अच्छा बनाना चाहिए, पैसा जो कंजूस स्वभाव बन जाता है वो खर्च कर नहीं सकता, होता नहीं खर्च, देखे ये पात्र नहीं है, ये पात्र नहीं है, ये पात्र है, उनको कुपात्री कुपात्र देखते हैं। अरे महान कुपात्र बने खुद देखते नहीं, महान कुपात्र बना है खुद, खर्च नहीं करता, देखता है, देखते है कुपात्र दूसरे, दूसरों को देखे निकल मर जाएगी, काम धंधा नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ करते हैं, दे देते तो बिगड़ जाएंगे, इस वास्ते देना ठीक नहीं, तो दे नहीं सकते। तो ऐसी बात है भाई, धन है उसे साथ में मिले हुए धन के तत्व को नहीं जान सकते। अरे भगवान से अलग होते हुए भगवान के तत्व को नहीं जान सकते। भगवान को जानना हो तो तल्लीन हो जाओ उसमें, तल्लीन फिर आनंद आएगा, फिर भगवान को जानोगे। और संसार को जानना तो संसार से अलग हो जाओ, चाय पीते हो चाय को जान सकते, तमकू पीते तमकू तत्व नहीं जान सकते, व्यसन करते हुए व्यसन तत्व नहीं जान सकते, व्यसन से अलग हो जाओ फिर समझ में आओगी बात। तो संसार की बात समझ में तब आवेगी जब संसार से अलग हो जाओगे, तो संसार में घुले हुए संसार को नहीं समझ सकते। और भगवान की बातें ऊपर से कहते रहो, भगवान नहीं समझ सकते, समझ नहीं आती, पंडित बन जाओगे, कथा कर दोगे, लोग नीच जाएंगे, प्रश्नों का उत्तर दे देंगे सभी, पर परमात्मा समझ नहीं आवे, परमात्मा कैसे है, बातें बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे बातें, बहुत सुंदर कथा, अच्छे से सुंदर कह देंगे, जान नहीं सकते। तो संसार का तो त्याग करने से संसार समझ में आता है, अरे भनवा में अनुराग करने से भगवान समझ में आते हैं, अनुराग नहीं हो खुद भीतर की रुचि नहीं हो तो नहीं समझ सकते। ऐसे संसार में रचे पसे रहते हैं वे संसार को नहीं समझ सकते, संसार क्या है क्या है इसको समझ नहीं समझ सकते नहीं, बुद्धि काम करती नहीं, बुद्धि काम करती है संसार से अलग होने पर। अमरावती की बात है, मैंने इन्हें कहा भाई चाय छोड़ो, मेरे पास में एक बैठे थे वकील, वो वकीलों को पढ़ाते थे, अच्छे पंत थे, वकीलों को पढ़ाया करते, ये बोले नहीं, मन में जाकर चाय छोड़ना पड़ेगा, निभेगी नहीं, मेरे क्या पता लोगों में कह दें फिर होगा नहीं होगा, मन मन से छोड़ दिया। कुछ दिन चाय छोड़ने के बाद वे मिले और मेरे से बात करी कि मेरे हिम्मत नहीं होगी चाय छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे, छोड़ सकेंगे नहीं छोड़ क्या पता है, पर छोड़ी तो समझ में रही, जिस कब से मुसलमान पीते गऊ बख्शी, गऊ को काट कर गऊ का मांस खाने वाले पीते, उसी से हम पीते, और इतनी बदतमीजी होते है, और उसी चाय अंतःकरण खराब होता है, जिससे चाय को आप पीने वाले को दवाई नहीं लगती जल्दी, अंतःकरण खराब हो जाता है, दवाई लागू नहीं होती जल्दी जल्दी, ऐसी बातें उन्होंने सुनाई, कहते ये छोड़ने की बात समझ में आई, वह भी तो समझ आती ही नहीं, उनके साथ ही पीते थे, वही कप है उसी में पीते थे सभी, पर छोड़े बिना समझ में नहीं आती थी, ये बात उन्होंने सुनाई मेरे को। तो इसे सिद्ध होता है कि संसार को छोड़े बिना संसार समझ में नहीं आता, त्याग करने समझ में आता है, यार भगवान में अनुराग प्रेम होने समझ में आता है, दो चीज है, दो तरह की है, संसार से अलग होने पर संसार समझ में आएगा, और भगवान में तल्लीन होने से समझ में आएगा, उनसे अलग लोग समझ में आती, बातें सुना देंगे दूसरों को कह देंगे, वो बढ़ता रहेगा। तो साधक के लिए चाहिए कि परमात्मा की तरफ चले, सगरी रुचि परमात्मा की तरफ हो जाती है, वो अकेला होगा तो भजन करेगा, समुदाय में हो तो भजन करेगा, दुख पड़े तो भजन करेगा, सुखी हो तो भजन करेगा, बीमार हो तो भजन करेगा, स्वास्थ्य हो तो ठीक भजन करेगा, उसी भजन की रुचि हो जाएगी, भजन छूटेगा नहीं, जो संग शेर कहने से लग गया वो टिकेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं, जहां पैसे आए सुबह ले जाएगा, भजन समझ में नहीं आएगा, कथा अच्छी से करेंगे, बढ़िया बढ़िया कथा कह देंगे, लोग सही रहो हजारों आदमी आ जाए सुनेंगे, उन्होंने बताएगा, परंतु पैसे छूटते जोते, पैसों को छोड़ सकते नहीं, समझ में नहीं आती बात, पैसों को त्याग की समझ में नहीं आती, इसे त्याग से समझ में आती, त्याग के बिना समझ में नहीं आती। देखते रहते, कहते रहते, सुनते रहते, सुनाते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, खुद समझ नहीं सकता। ऐसे भगवत संबंधी बातें पढ़ लिख कर कहेगा, बड़ी सुंदर सुंदर कह देगा लोगों, परंतु मन लोभ में रहेगा, पदार्थों के संग्रह में रहेगा, यानी विचार में रहेगा, चिल्ला चिल्ली बन जाए और मकान बन जाए, हमारी जगह जगह बन जाए, हमारा संसार बदनाम हो जाए, हम अच्छे हो जाए, लोग अच्छा कहे, ऐसी बातें होती है। समझ सकते नहीं परमात्मा क्या है, समझ नहीं सकते, सकते ही नहीं। परमात्मा में गहरे उतरेंगे, चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, वे समझ सकते हैं परमात्मा क्या है। दोनों की दो बातें न्यारी अलग अलग है। तो संसार में पड़े हुए लोभ लगा हुआ है, निन्यानवे चक्र में चढ़े हुए नहीं सुन सकते, क्या करेंगे, हमारे बचपन की बात है, पीछे नहीं, बचपन की बात रही है, पीछे हमारे भी लगे लोग रुपया आ जाए, रुपया आ जाए, चल गया रुपया, चल बोले बजाते थे, आज जानते ही नहीं, आज के छोरे जानते नहीं, चल टन बोले, सात लोग हो जाते हैं, हम दिखे जिसको पता नहीं लगे तेरे, समझे, रुपया ले आओ, नहीं मदद अलग रख दिया। तो ऐसी बात है महाराज, रुपया में रहेगा और रुपया में सब नहीं सकता, भोगों में समझा रखेगा भोग नहीं सोच सकता, वैष्णव में लगा हुआ वैष्णव को नहीं सोच सकता, नहीं समझ सकता, अगल में नहीं आती बात, अगल में आती नहीं, क्या करे बताओ, क्या करे वो, अकल में आती नहीं बात। इस वास्ते देखो भाई, खड़ा तुम्हारी समझ है, हमारा आग्रह नहीं है, मर्जी में और मर्जी नहीं करता, सिद्धांत की बात यह है कि परमात्मा को समझना हो तो तल्लीन होकर के उसमें नाम नाम में लग जाओ, पुस्तक गीता जैसी पुस्तक है उसमें आप लग जाओ सच्चे हृदय से तो समझ सकोगे, नहीं समझ सकते, पढ़ाई करो पंडिताई आ जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी, कथा कर देगा बड़ी समझ लोगे, अभ्यास जो कुछ है अभ्यास से होता है, अभ्यास समृद्धि, समृद्धि अभ्यास काम का नहीं रहता, पर अभ्यास ही बढ़िया है, अभ्यास वो क्या करें, इसके बदले क्या करें, अभ्यास बात समझ आती है, ये नहीं कि तत्व से समझो क्या चीज है ये, वो समझ नहीं आती, और भजन में लग जाता है, लगने बाद में समझ में आती है, असली तत्व समझ में पड़ते रहता है, रामायण है, गीता है, पढ़ ले कथा कर दे सुंदर होते हुए व्याख्या समझे अच्छी तरह, भीतर का मतलब समझ नहीं सकता, जब वह उस समय खुद नहीं लग जाता तब तक उसके तत्व को समझ नहीं सकता। इस बात से साधुओं के लिए मेरा कहना है, आप भोगों में रहे सूर्य, गीता के 44वां श्लोक है, भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम तया पृथ्वी नाम व्यवसाय बुद्धि समाध हो न भी दिए थे, परमात्मा के विषय बात समझ नहीं सकते, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, संग्रह करना और भोग भोगना, इन दो में लगे हुए आदमी परमात्मा की बात समझ नहीं सकते, कथा कर सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, पर स्वयं समझते नहीं, समझाती नहीं, क्या करे बेचारे, क्या करे बोलो, अब उनको तुम समझते नहीं, बिल्कुल क्या करे बोलो, और देख मैं समझता हूँ ठीक, रुपयों का प्रयोग करना हमें आता है, उसमें आता नहीं, ये समझते मन में, अरे आता है नहीं, ये लोग लगाओ क्या जाने है, मैं समझ नहीं सकते। आप परमात्मा को अगर समझना चाहे तो परमात्मा में तल्लीन हो जाओ और संसार से अलग हो जाओ, फिर परमा पार पार बातें समझ में आवेगी, समझ में आवेगी तब आप आनंद आवेगा, पसंद आओगी, आनंद होगा, उसमें रस आवेगा, वो कभी भी परमात्मा को छोड़ सकता नहीं, हाथ की बात नहीं है, अकेले को निकाल दिया जाए, अकेले रह जाए, कोई साथ में साथी नहीं, तो परमात्मा तो चलेगा। जिसके मन में लोभ है वो संतों में रह जाए, महात्मा में रह जाए, तो भी लोभ के कारण से नहीं समझ सकता, वहां से भागना चाहेगा, निकल जाए से अच्छा है, अकल में नहीं आती बात। सत्संग अच्छी नहीं लगती, सुना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा नहीं, सुना अच्छा लगता है, वाह वाह होती है, मामा होने इस बात वो अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता। और पारमार्थिक बात में रुचि हो जाएगी तो मेरा सुनाना इतना बढ़िया नहीं लगेगा, मेरी बात आपकी असर नहीं कर रही, क्यों मेरे व्यसन है सुनाने का, मेरे तो सुनाने का व्यसन है, व्यसन से आप क्या सुनोगे, व्यसन जिससे नहीं हो उसको सुनो, हमारा तो व्यसन है, हमारे मन माते बातें कहते हैं सुनाते हैं, सुनाने शौक लगे तो वो क्या समझेगा, वो पंडित ही करेगा, समझेगा वो जिसकी इच्छा नहीं है, सुनाने की इच्छा नहीं है वो समझेगा। इस वास्ते मैं कहता हूं उस आप लोग करते हो तो ये आप लोगों की महिमा है, उदारता है, श्रेष्ठता है। आप बाबू जी बैंगन खावे दूजा ने परमोद बतावे, कैसे समझे, आप बाबू जी बैंगन खावे दूजा ने परमोद बतावे, बैंगन नहीं खाना चाहिए, वैसे उपदेश दे कि पतिव्रता पढ़नी चाहिए, पतिव्रता अरे वो हंसे नहीं, या पतिव्रता है मेरा असर पड़े, असर नहीं पड़ता, वो समझते ही नहीं, पति पता अगर तेज तू बन जा पहले तो तू बन पीछे बता मारे हो। एक साधु की बात सुनी मैंने, वो कह महाराज मेरा छोरा है जिसकी बीमारी है, गुड़ खाता है, गुड़ खाने से बीमारी बढ़ती है, हम कहते हैं गुड़ मत खाओ भाई बीमारी बढ़ेगी, वो तो मानता ही नहीं है, तो भी अभी मत लाओ मेरे पास लाओ, कुछ दिन उपाद लाओ अभी नहीं, कि अभी क्या महाराज अभी बात असर नहीं करेगी, मैं कुछ दिन गुड़ नहीं खाऊंगा फिर मेरी बात असर करेगी, मैं गुड़ खाऊंगा तो गुड़ बात गुड़ खा मैं खाने से मैं बनेगा नहीं, कुछ दिन मैं नहीं खाऊंगा ना पिछले बात कहूंगा मानेगा बात, संत ने ये उत्तर दिया। तो स्वयं भोगी हो क्या समझे भोगी बात, भोगे त्याग की बात कैसे समझे, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम क्या गीता में बातें कही है महाराज, भोग ऐश्वर्य भोग और संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम व्यवसाय तुम बुद्धि चार श्लोक है, इकतालीस बिहारी तुम्हारी चौवालीस, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया भरित पुष्पिता बाणम प्रबंधी, पुष्पित बाणी सुनते हैं स्वर्ग में सुख है, ऐसा ऐसा सुख ऐसे सुख है, मन लल जाता है, चिंतामणि होती है, ऐसा होता है ऐसा ही होता है, मिल जाते यूं करें यूं करें यूं करें, वो क्या समझे, वो क्या समझेगा, नहीं समझता संसार को, संसार को समझ सकता नहीं, अरे त्याग करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो समझेगा भगवान है कुछ, ये तो बात है। उनको कहा जाए एक संत आए, एक जगह की बात सुनाऊ, वहां लोगों ने कहा एक संत आए, वो रुपया नहीं लेते, एक दो चार रुपया भी लेते सौ रुपया ला, ठीक है नहीं देते नहीं देगा, हजार रुपया ला, रुपया नहीं लेते, एक एक दो रुपया लेगा नहीं लेते, पचास हजार ला ला देखे देखे देते हैं, एक दो रुपया नहीं लेते त्याग भी है, और समझ में नहीं आते कि रुपया त्याग भी हो सकता है, ये बात मेरे काम पर है, तो महाराज जम सकते बिहारीगंज मुरलीगंज एक गांव है उधर, मुझे नाम याद नहीं है, उन गांव में गया हूं घूमा हूं, तो समझ नहीं सकते, ऐसे लोग समझ नहीं सकते क्या त्यागी क्या होता है, और बिचारा समझ तो सकते नहीं पर अपने को समझदार मानते हैं, हम समझदार हैं, ये सब भोले आदमी हैं, हम बड़े समझदार हैं, ऋतुओं का प्रयोग उपयोग करना हम जानते हैं, तो जो पता नहीं है नहीं तो खर्च तो नहीं करते, हमें खर्च नहीं करते, उपयोग भी समझे खर्च करते हैं, इस बात हम जानते हैं ठीक, ये जानते दूर ही नहीं कुछ नहीं जानते लोग भीतर पड़ा हुआ क्या जाने, रुपयों के तत्व को जाने तब छुएगा नहीं, नहीं जानने वाला खाओ खाओ खाओ करेगा, जान जानी तो चल रहे जोड़ी जोड़ी धन कृपना धन जहा मान रहे मन मोद मधु माखी जो मूल मन गिरत काल की गोद, जोड़ी जोड़ी धन कृपना धन धन जोड़ दे इतना हो गया इतना पैसा गया इतना पैसा गया, वो गिनता रहे देखता रहे दिन में कई तरह कई बार हिसाब कई बार करता है, 20 रुपये का मैं 20 हो गया 19 20 रुपये का 20 कई बार याद आएगा चिंतन करेगा उसको इतना रुपया और ये तो और हो जाएगा तो और हो जाएगा, शेख चिल्ली आई शेख चिल्ली उनको दिया तेल का घड़ा कि हमारा वहां पहुंचा दो, तो पूछा इतना पैसा आएगा इतने पैसा लेते बकरी लेंगे बकरी के बच्चा हो जाएगा इतने बच्चों को ऐसा बच्चा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा बस 100 रुपया उसके बाद में पैसे उसको कमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ये चलता तो बस अगले पर रुपया हो गया बस ब्याह हो गया फिर छोड़ देंगे चलो महाराज भोजन करेंगे नहीं ऐसे ही चलेंगे मचो घड़ा फूट गया मारे घर बोले तारे घर उठ गया मारे घर का घर ही खत्म हो गया मेरे से नुकसान तेरे वही नहीं मेरे बहुत नुकसान ऐसा विचार करेगा मन में आता है गरीब ये करेगा ये हो गया एक शेख से लेते तो ऐसे होता था समझदार समझेंगे मैं समझदार हूँ ये बात है महाराज इस वास्ते सच्चे हृदय से आज मन में आगे करेंगे कि आप अगर आध्यात्म उन्नति चाहते हैं सच्चे हृदय से जन्म ले जाओ भगवान में मन लगाओ अरे भगवान में मन लग जाएगा फिर छूट जाए आप हाथ की बात नहीं है ऐसी विलक्षण बात है फिर छूटेगा नहीं तो जब तो मन में मन मन नहीं रहेगा तब तो रुपये में लगेगा श्रृंगार में लगेगा सुख में लगेगा आराम में लगेगा भोगों में लगेगा तो ये आप करके देख लो बिल्कुल अनुकूल बनी बात है हमारे किया हुआ है दोनों किया है अंदर रुपये कमाए हुए हैं भेंट पूजा ली और कमाई क्या है भेंट पूजा इस बात को जानते हैं हम लोग कहते हैं थे जानते नहीं समझ समझते नहीं मैं कहता नहीं हूँ आज कहता हूँ आज में आगे मैं तुम्हारा दोनों को जानता हूँ भोगों में लगना वो भी जानता हूँ पैसा में लगना वो जानता हूँ और इस अलग दोनों को जानता हूँ आप नहीं जानते आप संग्रह को जानते हैं भोग को जानते हैं मैं त्याग को नहीं जानते क्योंकि करके नहीं देखा हमने क्या पता आपको हमने दो देखा है पैसे भी दिए कमाए भी हैं खर्च भी किया है और नहीं भी दिया है बहुत आनंद है बहुत शांति है बहुत हर एक चाहते तो हिसाब होता किताब करते अब हमारे खर्च इतना ही नहीं होता है। अब पूरी जाना है तो ये मन में नहीं आती कि टिकट कौन सा लगे आती है ले जाना है वो जाना है हमें क्या मतलब हमारे जाना नहीं है हमारे कहीं जाना नहीं आ रहे कहीं नहीं जाना है तो जन्म जो नहीं अपने क्या मतलब बैठे यहां बैठे बोल से हमारे मन में ही गुदगुदी है नहीं सर जाओ वहां जाओ वहां जाओ भाई रुपये रहते नहीं कहाँ जाओ हमारे पास में है ही नहीं कहाँ जाओ अब शुभ है तो ये बैठे हैं जो चलो भाई चलो बैठ जाओ बैठ जाओ और क्या मतलब है क्या तो मतलब जाने से है क्या नहीं जाने से क्या मतलब है तब समझ में आती है बड़ा आनंद रहता भाइयों बहनों सुनो आप लोग समझ में सुनोगे आ जाए ये हमारे हाथ की बात नहीं है हम समझा दे आपको ये नहीं आता हमें, तो आप स्वयं करो, लग जाओ रुपया में, तो रुपया लोभ में लग जाओगे, निन्यानवे के चक्कर में चढ़ जाओगे, पर खाना पीना मुश्किल हो जाएगा खुद का, रुपया संग्रह करना लग जाओगे। कई कई ऐसे ऐसे शौक रहने रुपया मिलता है छोड़ कर सत्संग करते हैं, मेरा आश्चर्य आता है, यहाँ कौड़ी एक मिलती नहीं, वहां 100, 200, 500, 700 रुपये मिलते, वहां छोड़ करके सत्संग आ गए। ऐसे कई भाई है रुपये लोभ जगह ना, वह बहुत ठीक है, वह बहुत सत्संग अच्छी नहीं लगी, उसे रुपया रुपया रुपया हाई रुपया हाई रुपया, दिन भर रुपया, रात रुपया हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया, सब मिले भगवान मिलेगा, हाय राम हाय राम जी बिहार करेगा, रुपया बिहार करेगा, इधर विवाह हो गए, इधर वहां हो गए, इतने वहां हो गए, मकान बन गया, रहता है कौन सो ख्वाब है मेरे, हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है, लग जाए भगवान के पास कोई तो सोचना था, तो इस वास्ते आपको कहता हूँ आप साधन करना चाहते है, आध्यात्म बनना चाहते है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, गीता में लग जाओ, गीता ग्रंथ समझ में आएगा, आप शब्द समझो सही। अब कहा है कि भाई 3000 एक एक जिल्द मान लो रखा है, अभी जिसके तक आ जाएगा आ जाए उसे, फिर पढ़ो आप गीता मन लगा कर पढ़ो। हमारे एक संत ने मेरे को कहा कि साधक संजीवनी फीकी फीकी दिखती है, ये सुनने का साधक संजीवनी फीकी दिखती है, ऐसा मीठा है। और एक संत ने पढ़ा ही नहीं, पढ़ी साधक समझ लिखी है, फिर वैसे लिखी, अरे वैसे नहीं लिखे, वैसे क्यों लिखते भाई, अगर वैसे ही लिखनी है तो दूसरे लिखते ही क्यों, कुछ कुछ कारण है लिखा है ना, कुछ बढ़िया चीज जब लिखी है, नहीं समझ सकते, समझ सकते नहीं, पर मन लगा करके पढ़ेंगे तो शादी समझनी बढ़िया थी, अब तो ऐसे ही बढ़िया, सब कह रहे उतरेंगे समझेंगे तो समझे में गया, फिर सुन जाओ ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे ऐसे होता है ये कमी आ गई, हमें ये कमी आ गई, ये कमी आ गई, हमारी थी भाई चेष्टा करते हैं हम साधन की, क्या क्या गहरी बातें है वे समझ में आती है, पर समझा नहीं सकते, आपको समझा दे ताकत नहीं है, कह सकते हैं क्या ना कर, पंडित भी कहते हम भी कहते थे बरबर से फर्क नहीं दिखता, वे कहते हैं वो बहुत ही अच्छा बता देते हैं, ठीक है कह रहे उतरोगा आपके चित्त पर असर क्या पड़ता है, जीवन के भी असर पड़ता है, जीवन में क्या भगवान में लग जाए और सच्चे हृदय से ये असर नहीं पड़ता, जो वास्तव में अनुभव ही हो उसका असर पड़ता है। हमें तो भाई बात यह है कि मेरे शौक है, एक शौक होती है न्यारी न्यारी, तो हमारे सुनने की भी शौक है सुनाने की भी है, सुनाने वाला कोई अच्छा होता है जिसमें गहरी बातें सुनाता है तो सुनने का भी मन करता है, नहीं तो हमारे सुनाने को सुनने का मन नहीं करता है, सुनाने वाले को सुनाने में रस आता है, सुनने मन नहीं करता। रामचंद्र जी महाराज थे ना रामायण कथा कहते थे, रामचंद्र जी महाराज सही नहीं हो तो सब रामायण कथा कंठ कहते हैं, पुस्तक भी नहीं कथा रामायण कहते बड़ी सुंदर, तो मैं सुनता था उनकी कथा, गीता की भी सुनते थे, रामायण मैं सुनता था, तो उन्होंने मेरे को कहा है तुम्हें तो सुनना भी आता है सुनाना भी आता है, नहीं तो अरे मैंने सुना आता सुना नहीं आता, मेरे को तुम सुनने आता है और एक कथा सुनता था मैं जब तक बोलते, इस बात ये क्या करते हैं पुस्तक में गावड़ते हो, अरे पुस्तक में है विलक्षण बातें हैं, मेरे को बहुत विचित्र बात दिख रही है। आपको कह रहा पढ़ोगे थोड़े और मेरे को निषेध कर रहे हो, आपको क्या पढ़ना बाकी रह गया, आप समझते हैं नहीं। बहुत बाकी पड़ी है, बाकी विचित्र बातें पड़ी है। शरीर आप मेरा कहते हो, आप जरा कृपा करो कृपानाथ, प्रकृतिम पुरुषम देव विद्य अनादि उभवोपि। 13वां श्लोक 13वां अध्याय है ना, उसे 18वां श्लोक तक तो यदि क्षेत्र मद भगत हृदय मद भय उपजे 19वें से दूसरा पर्यंत होता है। प्रकृति में पुरुषम चाहिए, प्रकृति और पुरुष दो होता है। अब ध्यान देखो, सुना बात सुनाते गीता जी की मन में आ गई। प्रकृति में पुरुषम चाहिए वेदनादि उभाव, प्रकृति में पुरुषम चाहिए प्रकृति और पुरुष, पहले क्षेत्र और क्षेत्र की है, अब प्रकृति और पुरुष है। तो उसने बताया प्रकृति में पुरुष विकार से गुण से विद्य प्रकृति से भगवान, विकार और गुण ये प्रकृति से पैदा होते हैं। विकार गुण इच्छा द्वेषा सुख दुख संघात इतना धृति इतना विकार होता है, विकार शरीर क्षेत्र का। तो विकार सब होते हैं प्रकृति से, विकार से गुण से विधि कार्य कर्ण करते, कार्य और कर्ण के कर्ता में प्रकृति हेतु है। तो कार्य क्या है, पांच तत्व है, पांच भूत है, पृथ्वी जलते वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये पांच विषय पांच भूत ये 10 है। कर्ण क्या है, 13 कर्म है, पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय अंत कर्म सत्वरजतम ने मन बुद्धि अहंकार, ये 13 कर्म, इन कर्म में हेतु प्रकृति है। तो प्रकृति से पैदा होते गुण और विकार और ये शरीर इंद्रियां मान प्राण ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। तो ये प्रकृति का कार्य है, ये हरदम प्रकृति रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं। और पमय अंश और जीव लोग है, जीव होता ये मेरा अंश है, ममेव अंश मेरा, केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों का शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं कि मूल में जीव केवल मेरा अंश है, मम एव अंश मम मेरा ही अंश है अनाधिकार से। मन सृष्टन इंद्रियाणी प्रकृति शरीर, प्रकृति में स्थित है उसको कहता है, प्रकृति में से शरीर उसको कहता है, उसको प्यार करता है। अरे यूं नहीं समझता कि स्वयं है परमात्मा का अंश सच्चिदानंद घन नित्य और प्रकृति में समझता है अनित्य, उस अनित्य को वो समझता है, शरीर मैं हूँ यही मेरा है यही बस है, ये महान मूर्खता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, कार्य कर्ण करते थे हेतु प्रकृति उचित है, पुरुष शुभ द्वारा भोजित उचित है, पुरुष प्रकृति स्थित ही भोगते प्रकृति अनुगुणान कारण गुण संकोष सदस्य उपदेश अनुगुण चाहे पुरुष का भरण है। तो ये पुरुष कब होता है, जब प्रकृति अन्य गुणों में प्रकृति में स्थित होता है, पुरुष प्रकृति स्थित ही भोगते प्रकृति में स्थित हुआ भोगता बनता है, जहां प्रगति से रहता हुआ ये भोगता नहीं बनता, फिर पदार्थों में भोगता नहीं, पदार्थों में नष्ट नहीं, भक्तों का उसे आश्रित नहीं होता। तो परमात्मा में जब लग जाता है तो कार्य कर्ण करते हुए प्रकृति के विकार से गुणा से ये सब प्रकृति से पैदा होते, ये सब नाशवान है, नाशवान का क्या करेंगे। आपको कोई चीज दी जाए तो काम की लगो, निकम चीज आप क्या करोगे, जिनको परमात्मा की तरफ प्रति लगी है वो क्या करेंगे, पैसे का पैसा क्या करेगा, निकम दिखते पैसे को कम नहीं। हमारे बचपन में बात है 2000 पैसे तो काम के 10 पैसे भी जाए क्या करें, अब कहाँ लगाए इनको, खर्चा नहीं हुआ, अकल में नहीं आती क्या करेंगे थे पैसे को, 5-7 पैसे चाहते थे तो देते सीटी बजारी ले ली, खुशी हो गई प्रसन्नता, कांच के टुकड़े जो चुभ जाए क्या मोह से दिखने एक गाँव में हाल दे रही हूँ क्या आनंद है बताओ कितना आनंद हो हमारे देखा हुआ है देखा हुआ है हमारे देखा हुआ जानते हैं तुम्हारे देखा हुआ तुम जानते हो नहीं तो तुम क्या जानो हम जानते हैं ऐसा आनंद आता ऐसा फूस में से डूब लगे फूल कूड़ा कर ना उसमें से चल जाते और मुठ्ठी में लगे तो चुप है छोड़ते नहीं हमारे देखी हुई बात है भुगत भोगी है हम जानते हैं आपने आपका पता आप देखा आप भी जानते हो कितना आनंद होता हो जब आगे फेंको चुप जाएगा कहीं नको कहीं पैर में चुप जाएगा फेंको इस तरह रुपये है इस तरह से भोग है वैसे भी रद्दी है कांच के टुकड़ों से ही रद्दी है मैं तो कहता हूं संसार में रद्दी से रद्दी है रुपया कोई मन से नहीं बात समझ सकता कोई मूर्ख हो तो मान लेगा रुपया रद्दी है रुपया तो है सब चीज रुपया से आती है पर रुपया कुछ भी काम नहीं आता कंकर पत्थर नींव में काम आता है मकान बनाओ रुपया नींव में काम नहीं आता खर्च करो तो काम आता है आपके भी काम है खर्च करो तो दूसरे काम खर्च करो तो नहीं तो आप इतने बताओ भाई हमारे समझाओ कि खर्च नहीं करते रुपया क्या काम का बताओ समझाओगा आप मैं आपका अपमान नहीं करूंगा अपमान नहीं करूंगा खर्च किया बिना हमारे 10,000 खर्च किए बिना मेरे काम आएगा तो आपके काम आएगा चोर सताएंगे रात का चूह दौड़ तो नींद उठ जाएगी चोर आ गया आपत आपत हो सिवाय आपत के कुछ चीज नहीं सिवाय दुख के कुछ काम की चीज नहीं परंतु समझ में आवे आप हरे नहीं समझ सकता एक साधु थे वो भिक्षा हो गए तो जूती नहीं थी तो एक दया आ गई बोलती थी उसने जूती पहना दी संत ने पहन ली वो पहन ली भिक्षा कर दी बन गई एक आध जाकर बैठे जूती तरह करी राम राम राम राम राम कर दे जूती याद आवे भगवान का नाम है जूती याद आवे वो शाल ले जाएगा रात दिन दिन में शाल ले जाएगा याद आई दो चार पांच बार याद आई अरे एक आपत तो एक इधर फेंगी इधर फेंगी जोर से पास पास पड़ जाएगी तो और भी वापस करेगा एक एक जूती कुछ पहनेगी जोर फेंक बैठ गई ठीक है बंद भाई अब ठीक सुनिए अब कोई सुन सकता है बात दो एक ठोट पड़ जाएंगे कोई पहलेगा आपत हो जाए उसे मेरे आपत मैंने भोगी दूसरा कोई आफत में फंसेगा इधर बैंक जोर से इधर बैंक जोर से फिर मैं राम राम राम राम राम अब ठीक है ऐसी बात है भाई कैसे समझाओ भाई बताओ आप सोचते हृदय से भगवान में लग जाओ ना तो मेरे से तेज आपकी आसक्ति हो जाएगी लग ले जाओ सच्चे हृदय से लग जाओ तो रुपया लो करेंगे क्या करेंगे क्या बताओ रोटी मिल जाती है कपड़ा मिल जाता है जल मिल जाता है टिकट मिल जाता है सब चीजें मिल जाती है आश्चर्य जैसी बात है हम मेहनत कर चीज नहीं मिलती वो चीज हमारे आ जाती है ये हमारी बहुत बहुत बात है चीज आ जाती है चीज कमी नहीं रहती कमी रहती तो दुख नहीं होता कमी भी आती है तो पहले चलता पड़ता है टिकट है ही नहीं दुकान चला है आजकल नहीं आजकल तो बातें बनाते हैं ना आप लोगों में परिचित होंगे परिचित कई साधु कहते हैं आपकी तरह हमारे को माल न जाए, हम भी त्यागी हो जाए। ये त्यागी हो तो बन जाओ, कुछ दिन तो करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तय कर ली है तो दगरे विश्व में वह परिणाम है अमृत हो तत्सुम सात्विक यदग्रे चारों बंदे यदग्रे विष विवाह परिणाम है अमृत हो तत्सुम सात्विक उपभोक्त जहर की तरह हो जाए फिर अमृत की तरह होता है हमारा। ये बात है हमारी समझ में आती, पहले जहर की तरह होती है जहर नहीं होती। हमारे श्लोक समझ में आया जल्दी, गीता जी कई श्लोक ऐसे हैं समझ में नहीं आते। जहर कहते क्या है, बड़ा अमृत रहे सात्विक त्याग तो बड़ा अच्छा होता है। जहर कहते कब होता है, जब मन में तो है भोगों की इच्छा, बार पास में है नहीं, और त्याग करें तो जहर रहता है। भोगों की इच्छा नहीं तो आरंभ में आनंद है, पसे भी आनंद, इतना आनंद ही आनंद है, कुछ पास में नहीं है, कैसी मौजी की बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।